Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit. Remanierea guvernamentală, Viorica Dăncilă îi scrie președintelui și îi trimite toate documentele cerute pentru a-i numi pe ministrii Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici. În coordonanță în justiție, ministrul Tudorel Toader deschide calea contestării unor sentințe definitive ale instanței supreme. Numărul victimelor provocate de gripă a ajuns la 23, iar o femeie din Ialomița a murit, deși ajunsese în două rânduri la urgențe. Premierul Marii Britanii face public un nou plan pentru Brexit. Acordul inițial a fost respins cu cea mai largă majoritate parlamentară din istoria modernă a regatului, iar Simona Halep a fost eliminată de Serena Williams la Australian Open. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Temperatura scade în cea mai mare parte a țării, cu maxime între minus 3 în nordul Moldovei și 6 grade în sud-vestul Olteniei. Spre seară, în dealurile sudice vor fi ninsori slabe, iar în zonele joase din sudul țării se va forma ceață. Izolat se va depune polei. În București, cerul este noros și sunt condiții de ceață. Temperatura normală pentru această perioadă a anului este în jur de 1-2 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Premierul Viorica Dăncilă îi scrie din nou președintelui Klaus Iohannis în scandalul numirilor guvernamentale. Subliniind că beneficiază de dreptul exclusiv de a aprecia și alege membrii guvernului, prim-ministrul îi cere șefului statului să-i numească la dezvoltare și transporturi pe Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici. De această dată, printre documentele transmise la Cotroceni la cererea doamnei Dăncilă, se numără și cazierele judiciale ale celor două propuneri. Ana Stanciu cu detalii. Premierul îi scrie președintelui că, în virtutea votului de încredere obținut în Parlament, beneficiază, citez, de dreptul exclusiv de apreciere și de alegere a persoanelor propuse a face parte din echipa guvernamentală. Viorica Dăncilă subliniază de asemenea că este importantă evitarea unui blocaj la nivelul celor două ministere. De asemenea, premierul menționează actele atașate la dosarele celor două propuneri, mai exact certificatele de cazier judiciar. Amintim, Klaus Iohannis a respins de 3 ori propunerile pentru Ministerul Dezvoltării și cel al transporturilor, ultima oară invocând lipsa certificatului de cazier judiciar din documentația care însoțea propunerile de numire. Șeful statului susține că certificatul de cazier judiciar este singurul document care atestă situația juridică a unei persoane. În acest context, secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, a anunțat că va sesiza la CCR această situație. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a așteptat să prezinte azi proiectul de ordonanță care va permite contestarea tuturor sentințelor date de completul de 5 judecători de la Instanța Supremă constituite ilegal. Printre ele se numără și condamnarea definitivă a șefului PSD, Liviu Dragnea, în dosarul referendumului, pronunțată în aprilie 2016. Opoziția acuză că această nouă ordonanță e una cu dedicație pentru putere. Chiar și acest act trebuie însă să treacă testul Curții Constituționale, spune Laura Ștefan de la organizația neguvernamentală Expert Forum. O hotărâre poate fi atacată cu căile de atac care erau în vigoare la data pronunțării acelei hotărâri. Este greu să imaginez cam cum ar putea să arate ordonanța de urgență pe care o propune domnul de ministru, astfel încât să respecte și această practică a Curții Constituționale. Contestația în anulare poate fi introdusă în 30 de zile de la momentul comunicării hotărârii motivate. În opinia Laurei Ștefan, cei condamnați de completurile de 5 judecători constituite ilegal nu ar scăpa neapărat de pedeapsă după apariția ordonanței. Am rezerve în ceea ce privește câștigătorii, între ghilimele, la sfârșitul zilei. Până una alta, trebuie să treacă testul de constituționalitate această ordonanță, apoi trebuie să se ajungă la rejudecarea acestor procese și, dacă la final soluțiile vor fi inversate, rămâne de văzut. Mai mulți condamnați celebri, foști miniștri sau persoane care au deținut la un moment dat funcții importante salută decizia ministrului Tudorel Toader. Printre cei care și-ar dori să fie rejudecați se numără Constantin Niță, fost ministru al energiei, Rudel Obreja, fost președinte al Federației Române de Box. Aflăm amănunte de la Mihai Bucureșteanu. Fostul ministru al energiei, Constantin Niță, a fost condamnat definitiv la Instanța Supremă în iunie 2018, la 4 ani de închisoare într-un dosar în care a fost găsit vinovat că a primit bani de la afaceristul Tiberiu Urdăreanu. A fost eliberat în decembrie anul trecut, cum s-a întâmplat cu mulți condamnați, până la soluționarea contestațiilor depuse față de completurile de 5 judecători, în cazul cărora Curtea Constituțională a stabilit că au fost constituite ilegal. Despre ideea reluării procesului, Constantin Niță spune că și-ar dori să se judece pe probe și nu pe vorbe. El susține în continuare că ar fi fost condamnat pe nedrept și la comandă. Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Române de Box, a fost condamnat în iunie 2018 de instanța supremă la 5 ani de închisoare în dosarul Gala Bute. A fost de asemenea eliberat după ce a contestat completul de 5 judecători. Spune, încă o dată, că a fost judecat de un complet al instanței supreme nelegal constituit, susținând chiar că între magistrați ar fi fost infiltrați securiști. Sunt chiar cuvintele sale și condamnatul Rudel Obreja se consideră fără vină. După ce au contestat completurile de 5 judecători de la instanța supremă, au fost eliberați printre alții Elena Udrea, fost ministru al dezvoltării și turismului în guvernul Boc, Dan Șova, fost ministru al transporturilor în guvernul Ponta și Alina Bica, fostă șefă DICOT. Toleranță zero față de fraudă, așa a catalogat comisarul european Corina Crețu proiectul votat săptămâna trecută în plenul de la Strasbourg, potrivit căruia guvernele statelor membre care nu combat eficient fraudele și actele de corupție riscă să piardă banii primiți de la Bruxelles. Eu cred că răspunde acestui principiu pe care îl avem foarte clar în Comisia Europeană și Uniunea Europeană, toleranță zero față de fraudă, pe de altă parte implementarea cu succes a tuturor proiectelor, dar și respectarea valorilor și principiilor Uniunii Europene. Este evident atunci când o țară intră în această familie, vine și cu drepturi, dar și cu obligații. Un proiect care, dacă va fi aprobat, va afecta și România. Corina Crețu spune că așteaptă ca actul să treacă și de analiza Consiliului European. Toate țările au avut și au probleme. Olaf-ul este cel care, ca organizație independentă, ne face recomandări. De asemenea, avem și auditurile noastre ale Comisiei Europene. Până la ora actuală nu erau legate de aceste condiționalități, să zic așa, mai politice, ci numai condiționalități macroeconomice. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Încă 3 decese provocate de gripa sezonieră, bilanțul ajunge astfel la 23 de victime. Ultimele cazuri sunt o femeie de 43 de ani din Prahova, una de 76 din București și o alta de 51 de ani din Gorj. Toate sufereau și de alte afecțiuni, iar două dintre ele nu erau vaccinate antigripal. Între timp, e anchetă la Spitalul Județean din Slobozia. Una dintre victimele gripei, o femeie de 45 de ani din Ialomița, a murit după ce s-a prezentat de 2 ori la urgențe și a fost externată de fiecare dată. Detalii are Sonia Teodoriu. Femeia din Ialomița a ajuns la urgențe pentru că avea febră și dureri musculare. Medicii nu au considerat că e nevoie să o interneze și au trimis-o acasă cu o rețetă. Familia povestește că ziua următoare femeia a ajuns din nou la spital, unde nici măcar nu a fost consultată, dar i-au fost prescrise alte medicamente. La scurt timp după ce a plecat din spital pentru a doua oară, femeia s-a simțit și mai rău. Soțul a chemat ambulanța. A venit o primă mașină de salvare fără echipamentele necesare și fără un doctor. După 10 minute a ajuns cea de-a doua mașină. Medicul de pe ambulanță a încercat să o resusciteze, fără succes însă. Gripa provoacă probleme și în Călăraș. 7 copii sunt suspecți de a fi făcut boala în urma testelor rapide și sunt internați într-un izolator special în incinta Spitalului Județean. Pentru a preveni răspândirea bolii, reprezentanții unității medicale au interzis accesul vizitatorilor în 3 secții ale spitalului din Călăraș. Toți indicii ROBOR sunt astăzi în creștere, implicit și ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă. Noile majorări vin în timpul unei dispute între șeful Comisiei Economice din Senat și conducerea BNR. Daniel Zamfir consideră că nivelul ROBOR din prezent a ajuns aici în urma unei înțelegeri între bănci și cu acceptul Băncii Naționale și că efectele ar fi plătite de toți românii care au credite. Astăzi la prânz, Daniel Zamfir a revenit cu noi declarații. Îl ascultăm pe Iorgu Ianuș. Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la 2,97% față de 2,93% cât era vineri. Acest indice a revenit în creștere după aproape 2 săptămâni de scădere. Iar șeful Comisiei Economice din Senat, Daniel Zamfir, membru ALDE, revine cu acuzații la adresa BNR și a băncilor private într-un interviu acordat luni la prânz pentru site-ul DC News. ROBOR-ul este aranjat între băncile comerciale cu știința și, la un moment dat, chiar cu intervenția Băncii Naționale României. Deși contrazis și criticat de reprezentanții BNR și ai Consiliului Consiliului Concurenței, Daniel Zamfir cere băncii naționale ca acest mecanism artificial de calculare a robor să fie oprit și reia ideea că o investigație de acum câțiva ani a Consiliului Concurenței, care a vizat sistemul bancar, ar fi scos la iveală probleme grave. S-a constatat următorul lucru, că BNR era într-adevăr aranjat de către aceste 10 bănci, că BNR știa și că BNR a intervenit. Există acolo o declarație a unui trezorier al uneia din băncile participante, care spune foarte clar că a primit amenințări să modifice roborul. Astfel de acțiuni au dus la creșterea considerabilă a ratelor, remarcă senatorul Alde. Un exemplu din ultimele luni, cei care aveau o rată de 1000 de lei în septembrie ajung acum să plătească peste 1300 de lei lunar, iar tendința de creștere continuă, spune Daniel Zamfir. Deci pe 17 ianuarie indicele robor la 3 luni este 2,90, deși pe piața interbancară s-a tranzacționat, avem aici la 1,56. Deci roborul real ar fi trebuit să fie 1,56, deci, nu 2,90. S-a tranzacționat la 1,56. Știți de ce se întâmplă chestiunea asta? Pentru că sunt bănci care cotează fără să și tranzacționeze. Și o știre de ultim moment, euroș continuă creșterea în raport cu moneda națională, a depășit oficial pragul de 4,7 lei, cotațiile BNR de astăzi sunt de 1 euro, 4,7081,1, iar un dolar 4,13 lei. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În Marea Britanie, Theresa May e așteptată să prezinte astăzi noul plan pentru Brexit, după ce acordul semnat de premier cu oficialii din Bruxelles a fost respins săptămâna trecută în legislativul de la Londra. Tot astăzi, guvernul britanic lansează o aplicație mobilă cu ajutorul căreia cetățenii europeni stabiliți în Regatul Unit pot cere reședința permanentă după Brexit, explică Iulia Nughi. Cel mai probabil, șefa guvernului britanic va prezenta o strategie asemănătoare cu cea veche, urmând să le ceară aleșilor să-și reconsidere poziția într-o încercare de a evita un divorț dur de blocul comunitar, care ar genera blocaje precum cel de la nivelul granițelor. Șefa cabinetului de la Londra s-a angajat în negocieri cu opoziția pentru a încerca să ajungă la un consens asupra unui nou acord, dar situația se află în impas momentan. Între timp, executivul britanic lansează aplicația mobilă cu ajutorul căreia cetățenii europeni stabiliți în Regatul Unit pot solicita reședința permanentă după Brexit. În Marea Britanie trăiesc în prezent aproape 3,5 milioane de cetățeni ai altor state din Uniunea Europeană. Aceștia trebuie să solicite statutul de rezident permanent pentru a putea munci în continuare în țară și pentru a beneficia de asistența socială după ce țara nu va mai fi membră a Uniunii Europene. Aplicația nu funcționează încă pe iPhone, ci doar pe Android. Potrivit unor estimări, s-ar putea înregistra până la 6.000 de cereri pe zi. Din 30 martie, cererile vor putea fi trimise și prin poștă sau depuse la administrațiile locale. Jurnalul de prânz continuă cu știrile din sport. Salut, Tudor Cirescu! Bun găsit! Simona Halep s-a oprit în optimile Open-ului Australiei, învinsă în decisiv de Serena Williams. Jucătoarea americană a început în forță și a câștigat primul set la 1 după doar 21 de minute. Halep a egalat 6-4, iar în decisiv cele două jucătoare au mers cap la cap până la 3-3, când Williams a reușit break-ul care a făcut diferența 6-4 scorul ultimului set. Comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu spune că meciul dintre actuala și fosta lideră WTA a fost poate cel mai spectaculos duel al ediției la Australian Open. A fost un meci de poveste, probabil cel mai bun meci de la Australian Open de până acum, un meci în care Simona a adus-o cu sufletul la gură, cu inima în gât, a făcut-o să urle și să aplaude pe cea mai bună jucătoare care a pășit vreodată pe un teren de tenis. Simona a jucat tenis, a dat în minge, cum se spune, a pierdut într-un meci foarte frumos. Mi se pare admirabil ce a făcut ea aici la Australian Open, nu numai cu Serena Williams, a jucat un tenis foarte bun. Serena Williams conduce acum 9-1 la întâlnirile directe cu Halep. Americanca va juca în sferturi la Melbourne cu Carolina Plișcova. Dinamo a reușit prima sa victorie în cantonamentul din Antalya, 3-2 cu formația letonă FK Liepāja. Daniel Popa a marcat toate cele trei goluri ale albroșilor, primul din penalti. Dinamo va mai juca un amical miercuri cu Dinamo Moscova. FCSB a remizat 2-2 cu echipa chineză Shanghai Shenhua. Roșii albaștri au condus cu 2-0, iar apoi autorul primului gol, Florin Tănase, a ratat un penalty. Portarul Andrei Vlad a încasat două goluri în interval de numai 3 minute. FCSB a remizat și în primul amical jucat sub comanda lui Mihai Teja, 0-0 cu FC Lucerna, iar ultimul meci de pregătire din Spania va fi miercuri cu Dinamo Kiev. FC Barcelona a învins-o pe Leganés și își păstrează avansul în fruntea campionatului Spaniei. Messi a intrat în minutul 64 după ce oaspeții au egalat la 1. Argentinianul a tras de la distanță și mingea respinsă de portarul advers a fost trimisă în poartă de Suarez, gol validat, chiar dacă reluările au arătat că uruguaianul a faultat. Messi a și marcat în minutele de prelungire și a făcut 3-1. În clasament, Barça are 5 puncte peste Atletico Madrid. 13 și un sfert, jurnalul de prânz se încheie aici, începe acum la Europa FM, România în direct, cu Moise Guran. Mulțumesc, Filip. Bună ziua, doamnelor.